Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, ваш увазе інсцэніраванае апавяданне Івана Навуменкі «Трымценне дубовага лісця». Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Люся – народны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Сергей – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Каханне, кажуць, прыходзіць і ў 30 гадоў, і ў 40, і нават пазней. Але свайго першага кахання чалавек не забывае ніколі. Маё першае каханне прыйшло да мяне досыць рана. На 16 годзе, калі я вучыўся ў 9 класе. Мая абраніца Люся маленькая, прыгожая, маўклівая. Была маёй аднакласніцай. Пачалося ўсё з насцін газеты. Я быў рэдактарам яе, а мой сябар Павел Карабок намеснікам. Я пісаў заметкі, а флегматычны насмешлівы Павел маляваў карыкатуры. Да гэтага выпадку я на Люсю не звяртаў ніякай увагі, як не звяртаў наогул увагі на дзяўчат. Я па тым часе займаўся справамі сур'ёзнымі, чытаў тоўстыя кнігі па гісторыі старажытнага Рыма, вёў дзённік, дзе шырока выказваў свае адносіны да міжнародных падзей. Аднойчы якраз у той дзень, як нам трэба было выпускаць чарговы нумар газеты, Люся правінілася. Яна на уроку разглядала альбом з фотакарткамі сябровак, і настаўнік заўважыў гэта. Факты былі, як кажуць, свежыя. Я ўжо на уроках смакаваў словы, з якімі накінуся ў стенгазеце на Люсю, а Павел Карабок ужо маляваў алоўкам карыкатуру. Але ў гэты дзень, як рэдактар, я схібіў. Здарылася гэта так. Мы, як звычайна, перад выпускам газеты засталіся з Павлам у класе пасля урокаў. Доўга працавалі, стаміліся. Я выйшаў у калідор адпачыць і заадно абдумаць перадавіцу. У калідоры было цемнавата. За вокнамі панавала сіняватая перадвячэрняя празрыстасць. Быў красавік. Зямля падсохла, на школьным двары галёкалі ля турніка хлопцы. Я стаяў ля акна і глядзеў на двор. Раптам... Сярожа! Ты? Не пішы пра мяне, Сергей. А гэта чаму? Я табе потым скажу. Не пішы, добра? Добра. Але... Ва ўсёй нерашучай, як бы вінаватай постаці Люсі, было штосьці такое, што прымусіла мяне збянтэжыцца. Ніколі са мной вось так, як цяпер Люся, не размаўлялі дзяўчаты. Назаўтра перад пачаткам урокаў Люся падышла да маёй парты. На, возьмі гэтую кнігу. А навошта? Возьмі. У мяне ёсць свой падручнік па трыганаметрыі. Ну, ўсё роўна. Возьмі і паглядзі. Я раскрыў кнігу і ўбачыў там запіску. Сярожа, я люблю цябе. Яшчэ з 8 класа, з таго часу, як пасля сямігодкі паступіла ў вашу школу. У той вечар я не садзіўся за урокі. Мне хацелася б некуды ісці, бегчы. У грудзях нарастала хваля нястрымнага хмельнага шчасця. Мяне любіць дзяўчына. Почуття було подобне на тою, якою приходить сонячний літній раніцей, коли, прочнувшися усім тілом, відчуваєш, що день, який починається, подарить много-много радості. Я не мог сидіти вдома і вийшов на вулицю. Над містечком спускався шаровато-весновий змрок. Десь рипав гармонік, співали дівчата. Але мені не тягнуло туди. Мені хотілося побути одному. І я рушив на чигунку. Я любив з дитинства глядіти, як неслися мимо мене імкливі тягники, а з вікнав виглядували пасажири, незнайомі, загадкові, які бачили і бачать нешто особливе, що не хутко убачу я. І усім їм я щиро заздрістив. Мені хотілося уявити Люсін твар, поставу, голос. Але я раптом чув, що не можу гэтага зробити. Я мог выклікаць ва уяўленні в образ кожнай дзяўчыны, якую ведаў, а Люсін не мог. Абрысы яе твару на імгненне паўставалі, як хісткія тені, і адразу расплываліся, як бы знікаючы ў тумане. Гэта было дзіўна і трывожна. У той жа вечар я напісаў Люсі запіску. Запіску я перадаў ёй такім жа парадкам, як і яна мне. Праз падручнік трыганаметрыі я напісаў, што люблю яе, Люсю. Прайшла вясна, настала лета. Наш 9 клас стаў 10, і мы рашылі наладзіць выпускны вечар. Вечер наладжваўся не ў школе, а на кватэры адной нашай вучаніцы. Люся, хадзем танцаваць? Хадзем. Толькі я мушу сказаць, я дрэнна танцую. Ну і што? З нашых хлопцаў ніхто бадай што не ўмее танцаваць. А чаму ты маўчыш? Ну, скажи, что я? Что? Что-нибудь. Не ведаю, что сказать. Люся. Люся, я люблю тебя. А чему ты молчишь, Люся? Не треба. Кажи нічого, добре? Добре. Люся, давай збіжимо отсюда. А як же наш? А йому не зауважить, мені прикметно. Давай. Вечер был теплый, улица пустая, таемничая, загадково шастали листьем тополя. Можно взять тебе под руку? Можно. Ну вот, мы и пришли. Доброй ночи. Почекай, Люся. Давай посидим. Я ще ж рано. Тебе холодно? Возьми мой пінжак. Не треба. Самому буде холодно. Не переч, ось так. Добре. Ага. Одеський прийшов. Чуєш, Деркач? Чую. А завтра неділя, що ти будеш робити? Поїду до батька у Боровці на усе літо. А будеш приїжджати у містечко? Обов'язково. Говорит Москва. Слушайте передовую статью газеты... Ночью, як далеко радио чутно. В конце прошлого года коллективы ряда предметы Москвы и Ленинграда... Поздно уже, Сережа. Мне треба йти. Ну, почекай, ще хвилину. Не пойду. Доброй ночи, Сережа. Доброй ночи. До завтра. Я провожу тебе до вёски. Завтра почалася вайна. Наша маленькая станцыя ў першыя ж дні стала нагадваць вялікі чалавечы мурашнік. Доўгімі саставамі былі запружаны ўсе станцыйныя пуці. Эшалоны стаялі на падыходзе да станцыі. Тлум, мітусня, першыя нямецкія бомбы. Мы, хлопцы з 9 класа, стварылі знішчальны батальён. Бо па гадах нам яшчэ далёка было да арміі. Наша школа стала цяпер казармай. Ночы мы патрулявалі па прыціхшых сонных вуліцах мястэчка. Ночы былі летнія, зорныя, тёплыя. І было трывожна і сумна ў гэтыя летнія ночы. Вайна для нас сказывалася зусім не такой, якой мы яе сябе ўяўлялі. Як бачылі ў кінафільмах, чыталі ў кніжках. Люся была ў бацькоў у суседняй вёсцы Браўцы. Потым да мяне дайшлі чуткі, што яна разам з бацькамі і сельскімі медыкамі збіраецца эвакуіравацца ў тылавыя раёны. Нашу вёску вось-вось павінны былі заняць немцы, і мы, хлопцы са знішчальнага батальёна, наважылі прабіцца на ўсход. Нам не было ніякай патрэбы завітаць у Бараўцы, бо вёска гэта была ў баку ад нашага шляху. Але я ўгаварыў хлопцаў даць кругу. Мы прайшлі праз Бараўцы над вечоркам. Вёска танула ў зеляніні садоў, сонце садзілася за цемнаватай сцяной далёкага бору, і яго чырвоныя праменні трывожна адбіваліся ў вокнах хат. У канцы вёскі мы напіліся вады са старога замшэлага калодзежа і рушылі далей. Прайшоўшы Браўцы, я ў душы развітаўся з Люсяй назаўсёды. Але я пабачыў яе амаль праз год. Нам не ўдалося прабіцца да сваіх праз лінію фронту. Мы дайшлі да Днепра і вымушаны былі павярнуць назад. Халоднай позняй восенню мы вярнуліся дадому. Хутка да мяне дайшла вестка, што і Люся вярнулася ў Бараўцы. Яна таксама не змагла прабіцца на ўсход. Вестка гэта мяне збянтэжыла. Я зноў думаў пра яе. І зневажаў сябе за тое, што ў такі час, калі ідзе вайна, калі немцы стаяць пад самай Масквой, я думаю пра дзяўчыну, але нічога зрабіць з сабой не мог. Вясной мы стварылі ў мястэчку падпольную групу. Збіралі зброю для партызан, праводзілі да іх новых людзей, ладзілі сувязі з іншымі падпольнымі групамі. Аднойчы хлопец з нашай групы паведаміў, што ў яго стрыечнага брата, які жыве ў Браўцах, ёсць вялікі запас патронаў. Я папрасіўся пайсці туды, і вечарам ужо быў у Браўцах. Пабачыўся з Люсяй. Ты змяніўся, Сярожа. Дарослы стаў. А ты такая ж маленькая. Як жывеш? Як усё зараз? Я пакутую ад таго, што бездзейнічаю. У вёсцы паліцаі, старасты. Не магу гэтага бачыць. Люся. А ти що робиш? Люся, я тобі скажу. Тільки це велика тайна. Коли хто дізнається, німці усіх нас розстріляють. Сережа, ну як ти можеш? Розумієш, у нас є підпільна група. Ми слухаємо радіо з Москви. У нас є свій прийомник. Записуємо зводки інформбюро і розклеюємо листовки з гетими зводками. Хто це ми? Пробач. Але навіть тобі я гэтага не могу сказати. Не крыўдуй. Добре. Не треба. А мне можна? Я поговорю з нашими. Обов'язково поговорю. Мне треба йти. Мене чекають. Коли ти прийдеш ще? Я прийду. Хутко прийду. Але прийти до Люсі ще раз мне не довелося. Немцы арыштавалі некалькі чалавек з нашай групы, у тым ліку і мяне. Нас пратрымалі ў турме амаль усё лета. Дваіх расстралялі. Тыя, што пайшлі на смерць, былі мужныя хлопцы, і нікога з нас не выдалі. Адразу ж пасля таго, як мяне выпусцілі з турмы, я пайшоў у партызанскі атрад. Люсю я зноў убачыў толькі пасля вызвалення вёскі ад немцаў. Яна сама прыйшла ў мястэчка, каб праводзіць мяне ў армію. Была позняя восень. Зямлю ўжо схапіла першым прымаразкам, але ў пакоі, дзе мы сядзелі, было цёпла, утульна. Ведаеш, Люся, я раптам школу вспомнил, наш 9-й клас. Я так само часто вспоминаю. Скончится война, знову учиться будем. И на углу все будет добро. Вось мне здається, что коли война скончится, люди зусім інакш будуть жить, чем до яе. Будет только радость и ніякого гора. Дівак ты, Сережа. Да нет, ты не разумеешь, чому я так думаю. Тому что горе, якое принесла нам война, самое страшенное, горш за его ничего быть не может. У правнанні з ім усё здаецца дробязю. Гэта так. Але ў кожнага ўсё роўна, відаць, будзе сваё асабістае. І шчасце, і нешчасце. Але ж зараз пра гэта неяк не думаецца. Ноч якая светлая. Ага. Хутка снег выпадзе. Кладись спать. Тебе ж рано вставать. А не хочется. Ты сломилась? Не. Теперь неведомо, коли и убачимся. Война хутко скончится, и убачимся. Может, и я пойду в армию. Сустрену там тебе. Ну что ты, Люся? Ну, навошта, Люся? Колькі людзей зараз згіне, Сярожа? Я баюся за цябе. Люся. Люсенька. Люсенька. Люсенька моя. Я уже был полгода на войне, а от Люси не отрымал ни водного листа. Я лечил, что она, как и я, в армии. Писал ей батькам, каб дознаться адрес, але отказу не было. Я пробыл на фронте 2 года. Был поранен, мел подяки за службу, узнагороды. потым была перамога. І была ні з чым не параўнаная бясконцая сваімі пералівамі радасць. Мы перамаглі ў гэтай вайне, і я ў ёй удзельнічаў. Дамоў я прыехаў праз 2 гады ў пачатку зімы. Знаёмыя станцыі, прысадзістыя, пафарбаваныя жоўтай фарбай пагаузы, выкладзены з чырвонай цэглы гмах вадакачкі, вялізныя з шырокімі разгалістымі шатамі прыстанцыйныя таполі. Над вячоркам, толькі накінуўшы на плечы шынель, каб усе бачылі мой ордэн і тры медалі, я падаўся на вуліцу. На цэнтральнай плошчы напаткаў сваю аднакласніцу, цяпер студэнтку настаўніцкага інстытута, і дазнаўся ад яе, што Люся тут, у мястэчку. Прыехала па справах. Я кінуўся на ранейшую Люсіну кватэру. Добры дзень, Люся. Сярожа? Ты? Не чакала? Не. Я ж пісаў, але ж ты мне не адказвала. Я ж і спадзявацца перастаў, што атрымаю ад цябе ліст. За 2 гады 2 пісьмы, табе не сорамна? Так абставіны складваліся. Прабач. Да што ты? Я проста так кажу. Добра, што ўсё ўжо мінула. Цяпер будзе па-іншаму. Ну як ты тут, Люся? Прабач, Сярожа. Але мне трэба спяшацца. Я спазняюся на поезд. Ты едзеш куды? Дамоў, у Бараўцы. Сёння? Зараз? Так. Ну, а як же так? Да не трэба ехаць сёння, Люся. Ну, застанься, я хачу многае табе сказаць. Не-не, я не магу, Сярожа. Мне абавязкова трэба ехаць. Ну, калі так трэба, я праводжу цябе, добра? Добра. Карабок Павел загінуў. Ты ведаеш? Ведаю. І Барчэўскі, і Петравец, і Аляшкевіч. Ведаю. Вецер падымаецца. Мне трэба спяшацца. Ну ты ж яшчэ паспееш. Давай посядзім. Я павінна ісці. Ну, некалькі хвілін, Люся. Сядай вось на маю шынель. Табе не холодна? Не. Чуеш? Што? Звініць дубовае лісце. А... Чую. Добра, як. Я ніяк не магу паверыць, што я дома, што ты побач вось тут, разам. Я працягваю руку і магу ўзяць тваю. Не трэба, Сярожа. Люся. Люсенька, я люблю цябе. Толькі цябе адну. Даўно і адну. Чаго ты маўчыш, Люся? Даруй мне, Сярожа. Я замужам. Яшчэ не запісана, але ўсё адно. Што? Але ж я люблю цябе, як же ты... Трэба было раней сказаць і напісаць. А навошта? Ты ж ведала ўсё. Мне трэба ісці. Бывай, Сярожа. На поляне потемнело. На круглий серебряний місяць набігали шарасізи, як дим в облачки. І було таке враження, що це не в облачки, а місяць, нікуди їм кліво летить. По-ранішому ледь чутно звеніло дубове листя. На поляні росли зимові дуби, і листя на їх тремтіло проз усю зиму і до теплої весни, покуль на розгалістих галінках не проклюнеться новий зелений листок. Ви слухали інсценіроване оповідання Івана Навумінки «Тремтіння дубового листя». Ролі виконували народний артист СССР Віктор Тарасов, народна артистка Білорусі Зінаїда Зубкова, заслужений артист Республіки Білорусь Володимир Рогавцов, редактор аудіотвора Белла Шарашевська, гукорежисер Віктор Ліщанок, гукооператор Людмила Райко. Запис 1965 року.